بابا کچھ نہیں کر سکتے. اِنَّا آتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا, ہم نے جہنم تیار کر رکھا ہے مہمانی کے لیے, ایسے انکار کرنے والوں کے لیے جو میری آئینی ذمہ داریوں سے رستہ توڑا کر کے بھاگ کر کے دوسروں کے دامن میں پناہ لے لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ بس انہی کو خوش کرتے رہو, چادر چڑھا دو بابا خوش ہو جاتے, بس تمام کام یہی کرتے رہتے اور کسی آئینی ذمہ داری کا مطالبہ نہیں کرتے. کیا مزہ ہے, جو جی میں آئے کرو. اللہ فرماتا ہے قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا, آپ کہہ دیجئے کہ کیا میں تمہیں نہ بتا دوں کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے. ایک نقطہ بتاؤں, ایک ہے خسارہ, ایک ہے بہت بڑا خسارہ. خسارہ اٹھانے والے کو خاسر کہتے ہیں اور بہت زیادہ خسارہ اٹھانے والے کو اخسر بولتے ہیں. یہاں خاسر نہیں کہا گیا, اخسر کہا گیا ہے. یہ خاسر کون ہوتا ہے, اخسر کیا ہوتا ہے؟ آپ نے ایک لاکھ روپیہ کسی دھندے میں لگایا, انویسٹ کیا آپ نے, ایک بھی پیسہ نفع نہیں ہوا, نقصان تو نہیں ہوا نا, ایک لاکھ روپیہ تو آپ کا ہے ہی, نفع نہیں ملا کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر ایک لاکھ لگانے کے بعد 20,000 کا نقصان ہو جائے تو کہیں گے خسارہ ہوا, راسل مال میں سے, پونجی میں سے, موڑی میں سے کچھ کم ہو جائے تو کہیں گے خسارہ ہو گیا. اور اگر پوری موڑی ڈوب جائے, پورا راسل مال ڈوب جائے تو کہتے ہیں بہت بڑا خسارہ ہوا. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جو لوگ دنیا میں اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کا دامن تھامے رہے, خاسر ہی نہیں اکثر ہو گئے, وہ ساری پونجی لٹا بیٹھے. اور جو آدمی اپنی ساری پونجی لٹا بیٹھے اس کے پاس خریدنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا, قیامت کے دن کیا خریدے گا؟ جنت خریدنے کے لیے اعمال ضروری ہے, اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں. کتنی بہترین تعبیر ہے اور کتنے بہترین انداز سے قرآن حکیم نے سمجھا. اسے کہتے ہیں قرآن حکیم کو سمجھنا, اسے کہتے ہیں قرآن حکیم. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا, آپ کہہ دیجئے کیا ہم تم کو خبر نہ دے دے کہ اعمال کے اعتبار سے خاسر نہیں اخسر کون ہے. خاسر معنی نقصان اٹھانے والا, اور اخسر بہت زیادہ نقصان اٹھانے والا, پورا راسل مال, پوری موڑی, پوری پونجی ڈوب گئی ہو, پورا راسل مال چلا گیا ہو, تو کہتے ہیں اخسر. کون لوگ ہیں؟ آگے بتایا جا رہا ہے الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا, کہ جن کی ساری دوڑ دھوپ دنیا کی زندگی میں برباد ہو گئی اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. کتنے لوگ ہیں؟ فرقے بنا رہے ہیں, ان کا ایک خاص منہج ہے اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس بہت اچھا کام کر رہے ہیں, جبکہ ان کی ساری کوشش دنیا کی زندگی میں رائے گا چلی گئی, اس لیے کہ انہوں نے قرآن کی اصطلاح کا مفہوم بدل ڈالا ہے, اس کی مقدس اصطلاحات کے کچھ دوسرے مفہوم بنا ڈالے ہیں اور دنیا کو وہ دوسرا مفہوم سمجھا رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں ہم. مرزا غلام احمد قادیانی کی سوانح حیات پڑھیے, آپ کو ایک حیرت انگیز بات نظر آئے گی کہ دعوے نبوت سے پہلے وہ ہندوؤں سے مناظرہ کیا کرتا تھا, ہندوؤں سے مناظرہ کیا کرتا تھا اور ہر مقام کے اوپر ہندوؤں کا دندہ شکن جواب دیتا تھا, ان کو ساکت کرتا تھا, عیسائیوں سے مناظرہ کرتا تھا اور عیسائیوں کو خاموش کر دیتا تھا. آخر میں کیا ہوا؟ نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا اور پوری دنیا نے اس کو کافر تسلیم کیا. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا, یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری دوڑ دھوپ دنیا کی زندگی میں ضائع ہو گئی. بعض لوگ ہوتے ہیں پیسہ حاصل کرنے کی آڑ میں دین کا ستیہ ناس کر کے بیٹھ جاتے ہیں. پیسہ ملنا چاہیے, انسٹیٹیوٹ بنا رہے, ادارے بنا رہے, کچھ کا کچھ نام رکھ رہے, سلمان ہو کر کے فرقوں میں بٹ رہے, مقصود صرف دنیا ہے. اگر غور سے دیکھا جائے تو اگر دنیا مقصود ہے, فرقہ پروری اگر مقصود ہے, تو سمجھ جاؤ کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی ساری تگ و دو دنیا کی زندگی میں ضائع ہو گئی اور وہ یہی سمجھتے رہے کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. یہ دیکھیں یہاں لفظ ہے حسبان, وہم یحسبون, سمجھنا, گمان کرنا. جانتے ہیں اس طریقے کا گمان, غلط کو صحیح گمان کرنا, یہ کب ہوتا ہے معلوم ہے؟ ایک چیز غلط ہے, بہت پوائنٹ کی بات ہے, آج لے کر کے یہی پوائنٹ اٹھو, اور اگر یہ پوائنٹ سمجھ میں آ گیا تو عقیدے کو کنٹرول کرنے میں کافی مدد ملے گی. اسی پوائنٹ کو سمجھ لو اور آج یہی پوائنٹ لے کر کے اٹھو. اس کو میں سمجھانا چاہتا ہوں. ایک آدمی غلط کام کر رہا ہے, ساری تگو دو اس کی بیکار ہے. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا, غلط موقف ہے اس کا, اسٹینڈ ہی غلط ہے. لیکن وہم یحسبون, وہ گمان کر رہا ہے. یہ یحسبون در حقیقت اس کا مصدر حسبان ہے, گمان. ایک غلط موقف کو اچھا آدمی کیسے سمجھتا ہے, اس کے لیے قرآن حکیم نے ایک جگہ بتائی ہے کہ وہاں دیکھ لو, کذالک زینا لہم اعمالہم. ایک جگہ شیطان کی طرف نسبت کی گئی, زینا لہم الشیطان. موقف غلط رہتا ہے لیکن شیطان اس موقف کو مزین کر دیتا ہے, خوبصورت بنا دیتا ہے. ارے کیا نام ہے, کیا انداز ہے, کیا طریقہ ہے, کیا کام کرنے کا نرج ہے. حالانکہ موقف اور اسٹینڈ بالکل غلط ہوتا ہے لیکن شیطان اس کو مزین کر دیتا ہے, خوبصورت بنا دیتا ہے. اب یہ تزئین کسی بھی زندگی کے کسی بھی شعبے میں کر سکتا ہے, سیاسی زندگی میں کر سکتا ہے, معاشرتی زندگی میں کر سکتا ہے, اخلاقی زندگی میں کر سکتا ہے, مذہبی زندگی میں کر سکتا ہے. اگر یہ تزئین, غلط کو صحیح سمجھانا, یہ تزئین, یہ ملمہ سازی اگر سیاسی زندگی میں ہے تو ظلم ہے, اخلاقی زندگی میں ہے تو خیانت ہے. معاشرتی زندگی میں ہے تو خیانت ہے, اور اخلاقی زندگی میں ہے تو بے حیائی ہے, اور مذہبی زندگی میں تو بدعت ہے. اگر یہ تزئین مذہبی زندگی میں ہو تو بدعت ہے. کیسا شیطان نے خوشنما بنا دیا ہے, آہا قبروں کے اوپر کیا خوشبوئیں چلتی ہیں, آدمی جاتا ہے تو آہا کہتا ہے جنت کی خوشبو آتی ہے. کذالک زینا لکل امتنا ما لہم, اسٹینڈ غلط ہے, چیز غلط ہے لیکن شیطان اس کو مزین کر دیتا ہے. اگر مذہبی زندگی میں اس طریقے کی تزئین ہو تو اسے بدعت کہا جاتا ہے. کیسی کیسی چیزوں کو شیطان نے مزین کر دیا ہے اور لوگ اس میں گرفتار ہو گئے ہیں اور انہوں نے اپنے دین کا ستیہ ناش کر لیا. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم, وہ لوگ ہیں کا مطلب ہوتا ہے نشان, نشان. اب اللہ کی آیات کیا ہے؟ معجزہ جو نبیوں سے صادر ہو وہ بھی اللہ کی آیات ہے. قرآن خود آیت ہے, معجزہ ہے, نشانی ہے اللہ کی. تو قرآن آیت, نبیوں کے ہاتھوں سے صادر ہونے والے معجزات, یہ آیت, ان تمام چیزوں کو آپ آیات کہہ سکتے ہیں. تو اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والے, ولقائی ہی, اور اللہ کی ملاقات کا انکار کرنے والے, کہ مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں, موت کی سرحد پر سارا معاملہ ختم ہو گیا, آگے کچھ بھی نہیں, شنیہ شنیہ شنیہ, کچھ بھی نہیں, اللہ کی ملاقات کا انکار کرنے والے, یعنی باس بادل موت پر ایمان نہ رکھنے والے. اور لقا سے مراد یا تو دیدار الہی ہے یا پھر اللہ کے سامنے اعمال پیش کیے جانے کے وقت کی حاضری ہے, کہ ہمیں اپنے اعمال کے تعلق سے کہیں حاضر نہیں ہونا ہے اور ہمارے اعمال کے بارے میں ہم سے کوئی پرسش نہیں ہوگی. تو لتا کا دو مطلب, اعمال کی پرسش کے وقت کی حاضری لتا سے مراد یہ اللہ کے سامنے حاضر, اور لتا کا مطلب دیدار الہی, دو مطلب ہے لتا کے. اور آیات سے مراد یہ معجزات ہیں, خود قرآن ہے اور بہت ساری چیزیں. تو یہ لوگ کیا ہے, فحبطت اعمالہم, ان کے سارے اعمال عطارت ہو گئے, فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا, ہم قیامت کے دن ان کے اعمال کا کوئی وزن نہیں کریں گے, کوئی وزن نہیں کریں گے. ایک بات بڑی عجیب ہے, انسان مطالبہ کرتا ہے کہ حقیقت سامنے کیوں نہیں آ جاتی. کتنا عجیب و غریب مطالبہ ہے, اللہ ہے تو سامنے کیوں نہیں آ جاتا. اب آپ بتائیے کہ نشانی اگر موجود ہو تو نشانی سے جس نے نشانی قائم کی ہے اور جس کے لیے نشانی قائم کی گئی ہے, یہ نشانی اس کے وجود کی دلیل ہوا کرتی ہے. مثلا دربار لگا ہوا ہو اور سنتری دروازے کے اوپر پہرہ دے رہا ہو, درباری کھڑے ہوئے ہوں, بتائیے آپ یہ دربار کا جو نقشہ ہے کس چیز کی دلیل ہے؟ اس کا مطلب بادشاہ موجود ہے. دربار لگا ہوا ہے, دربار کا لگا ہوا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ بادشاہ موجود ہے, اگرچہ فی الحال تخت پر نہیں ہے لیکن ہے, موجود ہے. اس وقت ہمیں انکار نہیں ہوتا بادشاہ کے وجود کا. لیکن عجیب بات ہے کہ چاروں طرف اللہ کی آیات اور نشانیاں بکھری ہوئے لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ بادشاہ کو سامنے آنا تب ماننا ہمیں. کتنی عجیب بات ہے, وہاں تو یہ مطالبہ نہیں کرتے کہ بادشاہ تخت کے اوپر آ کر بیٹھے تب ہم مانیں گے, دربار لگا ہوا ہے ہم یقین کر لیتے کہ بادشاہ موجود ہے. اور یہاں کہتے ہیں کہ حقیقت سامنے کیوں نہیں آ جاتی, اللہ سامنے کیوں نہیں آ جاتا؟ ارے نشانیاں بکھری ہوئی ہے, جیسے دربار لگا ہوا ہو بادشاہ کا, بادشاہ اگرچہ موجود نہیں ہے لیکن دربار کا لگا ہوا ہونا اس بات کی کھلی ہوئی شہادت ہے, کھلی ہوئی دلیل ہے کہ بادشاہ موجود ہے, انکار کی گنجائش نہیں ہے. ایسے ہی اللہ کی آیتیں, اللہ کی نشانیاں چاروں طرف بکھری ہوئی تو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ موجود ہے. پھر حقیقت کو نظروں سے دیکھنے کا مطالبہ کتنا بھیانک اور کتنا غلط مطالبہ ہے. ایک بڑی عجیب بات فرمائی گئی, ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا, یہ وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ جہنم ہے ان کے کفر کی وجہ سے اور میری آیتوں کو اور میرے رسولوں کو مذاق بنانے کی وجہ سے. دیکھو یہاں بتایا گیا کہ کفر کے تین درجے ہیں, کفر کے تین درجے ہیں. ایک ہے کفر کا درجہ اعراض عن الحق, میں ایک حق بات بول رہا ہوں کہ بھائی صحیح ہے, پیٹ موڑ لینا, اعراض مانے پیٹ موڑ لینا, ٹو ٹرن اوے, اعراض کرنا, میں حق پیش کر رہا ہوں کہ دس از دا ٹروتھ, یہی حقیقت ہے, یہی حق ہے, تو ہی ٹرن اوے, وہ اعراض کرتا ہے. تو یہ ہے اعراض عن الحق, حق پیش کیا جائے تو حق سے پیٹ پھیر لے تو یہ ہے اعراض عن الحق, یہ کفر کا پہلا درجہ ہے, یہ بھی کفر ہے. حق پیش کیا جائے اور حق سے پیٹ پھیر لے یہ کفر کا پہلا درجہ ہے اعراض عن الحق. اور کفر کا دوسرا درجہ تکذیب بالحق, اعراض تو نہیں کرتا لڑنے پر آمادہ ہو, تیرا موقف جھوٹا ہے. پہلی دفعہ تو کچھ بولا نہیں, صرف پیٹ پھیر کے چلا گیا, یہاں بول رہا ہے تو جو بات پیش کر رہا ہے وہ بات جھوٹی ہے, یہ کفر کا دوسرا درجہ ہے, اس کو تکذیب بالحق کہتے ہیں, حق کو جھٹلانا, یہ کفر کا دوسرا درجہ ہے اور پہلے سے کفر پہ بڑھا ہوا ہے. اور تیسرا درجہ یہ ہے استہزاء, استہزاء بالحق, حق کا مذاق اڑانا ہے. کیا موقف ہے, کیا بول رہا ہے, لائٹ لے لینا, یہ کفر کا تیسرا درجہ ہے اور پہلے دو درجوں سے زیادہ خوفناک اور زیادہ بھیانک ہے. اب جہاں بھی یہ تینوں درجے پائے جائیں, سمجھو کہ تینوں درجے کے مرتکبین کافر ہیں. اعراض عن الحق کی وجہ سے کافر ہوا, تکذیب بالحق کی وجہ سے کافر ہوا, اور استہزاء بالحق کی وجہ سے کافر ہوا. اگر حق سننے کے بعد منہ پھیر لیتا ہے, اعراض عن الحق کا مرتکب ہے, وہ کافر ہے. وہ تکذیب بالحق, اعراض تو نہیں کرتا, جھٹلا دیتا, کہتا تو جھوٹا ہے, تیری بات حق نہیں ہے, یہ تکذیب بالحق ہے, یہ کفر کا دوسرا درجہ. اور حق سننے کے بعد مذاق اڑاتا ہے, ارے یہ بھی کوئی بات ہے, مذاق اڑاتا ہے, یہ استہزاء بالحق ہے, یہ کفر کے پہلے دونوں درجوں سے بڑا ہوا اور خوفناک اور بھیانک درجہ ہے اور سب سے خطرناک ہے. لیکن ہے کفر میں تینوں مشترک, تینوں قسموں کا مرتکب کافر ہے. آگے فرمایا گیا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا, جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کیے ان کے لیے جنت الفردوس ہے مہمانی کے لیے. خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا, جنت میں داخل ہونے کے بعد اس میں ہمیشہ رہیں گے اور اس سے ہٹنا نہیں چاہیں گے, نکلنا نہیں چاہیں گے. دیکھو یہاں ایک سوال کا جواب دیا گیا ہے, کہیں آدمی چلا جاتا ہے کہیں بس جاتا ہے تو اس کے دل میں دو کھٹکے لگے رہتے, یار یہ جس مکان میں میں رہ رہا ہوں کبھی مالک اس مکان سے نکل جانے کا حکم نہ دے دے, اتنا بہترین مکان ہے, یہاں سیٹل اپ ہو گیا ہوں, کہیں اس کا مالک مجھے نکل جانے کے لیے نہ بولے, دل میں کھٹکا لگا رہتا ہے. اور دوسرے رہتے رہتے بور ہو جاتا, اب کتنے برسوں سے رہ رہے ہیں دوسری جگہ چلنا چاہیے. قرآن حکیم کہتا ہے یہ دونوں باتیں وہاں نہیں ہوں گی جنت کے اندر, وہاں تو نہ کسی کو نکالا جائے گا نہ آدمی وہاں سے بور ہوگا, جہاں جو دے دیا گیا جس کو بور ہو ہی نہیں سکتا. یہ دو کھٹکے جو انسانی دل میں پیدا ہو سکتے تھے دونوں کھٹکوں کا جواب دے دیا گیا, خالدین فیہا اس میں ہمیشہ رہیں گے, یعنی مالک کی طرف سے نہیں کہا جائے گا کہ اب بھائی نکل جاؤ بہت دنوں سے رہ رہے ہو. اور دوسرے لا یبغون عنہا حولا, خود وہاں سے ہٹنا نہیں چاہیے, بور نہیں ہوں گے, گویا کہ جنت میں بوریت نہیں ہے, بورڈم نہیں ہے وہاں. اور دوسرے وہاں یہ کھٹکا نہیں ہے کہ کبھی یہاں سے نکال دیا جائے, یہ دو کھٹکوں کا جواب دے دیا گیا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ایک بات فرمائی, قل آپ کہہ دیجئے میرے رسول, لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. آپ کہہ دیجئے کہ دنیا میں جتنے بھی سمندر ہیں سمندروں کو دوات اور پانی کو روشنائی بنا لیا جائے, اور دنیا میں جتنے بھی درخت ہیں ان کے قلم بنا لیے جائیں اور میرے کلمات لکھے جائیں, دریا ختم ہو جائیں گے میرے کلمات ختم نہیں ہو سکتے. اللہ اکبر, سبحان اللہ عما یصفون, سبحان اللہ عما یشرکون. یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت. کیوں بھائی سمندر کو دوات بنا لیا جائے, پانی کو روشنائی بنا لی جائے, اور درختوں کو قلم بنا لیا جائے, اور لکھا جانے لگے تو اللہ کی تعریف کیوں ختم نہیں ہوگی؟ اس کا جواب ہے اللہ لامحدود ہے, دنیا کی ساری چیزیں محدود ہیں, محدود کبھی لامحدود, محدود کبھی لامحدود کو گھیر نہیں سکتا, سوال ہی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی لامحدود ہے, انلمیٹڈ ہے, اور دنیا کی ساری چیزیں لمیٹڈ ہیں, لمیٹڈ انلمیٹڈ کو کیسے گھیر سکتا ہے؟ اسی وجہ سے کہا گیا دنیا کے تمام سمندروں کو دوات اور پانی کو روشنائی بنا لیا جائے, اور دنیا کے جتنے بھی درخت ہیں سب کے قلم بنا لیا جائے, اور اللہ کی تعریفات لکھی جائے, تعریفات ختم نہیں ہوں گی. آپ کہہ دیجئے لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر, دریا ختم ہو جائیں گے, قلمیں ٹوٹ جائیں گی, قبل ان تنفد کلمات ربی, لیکن میرے رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے. ولو جینا بمثلہ مددا, دنیا کے جتنے سمندر ہیں اتنے ہی سمندر اور لے آئے جائیں اور لکھا جانے لگے, تب بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی تعریف ختم نہیں ہوگی. الحمدللہ رب العالمین. اس سے اللہ سے محبت پیدا ہوتی ہے یہ ساری چیزیں پڑھنے کے بعد, اور اللہ کی محبت ہی سمجھو ایمان کی روح ہے, ایمان کی جان ہے. ایک دفعہ اللہ کی محبت میں اگر دل تڑپ گیا, آدمی کو ایسا لگتا ہے جیسے گناہوں کا بوجھ بدن سے اترتا جا رہا ہوں. اسی وجہ سے کہا گیا قرآن حکیم پڑھو, آدمی عقلوں میں الجھا ہوا ہے, یہ دلائل وہ دلائل, قرآن پڑھ, قرآن قرآن پڑھ, عقل کو خالی تسکین مت دے, روح کے تزکیے کے لیے بھی کچھ ہونا چاہیے نا. اپنا اپنا کہیں ایسا نہ ہو الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا, پوری تگو دو دنیا کی زندگی میں ضائع ہو گئی اور لوگ سمجھتے رہے بہت اچھا کام کر رہے ہیں. آگے فرمایا گیا قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی انما الہکم الہ واحد, آپ کہہ دیجئے میں بشر ہی ہوں تمہاری طرح. دیکھو عربی میں انما جب آتا ہے نا تو وہ حصر کے لیے آتا ہے, حصر جانتے ہو کسے بولتے ہیں؟ اس کو سمجھاتا ہوں. جیسے سبجیکٹ ہی ہوں تمہاری طرح, دیکھو عربی میں انما جب آتا ہے نا تو وہ حصر کے لیے آتا ہے, حصر جانتے ہو کسے بولتے ہیں؟ اس کو سمجھاتا ہوں. جیسے سبجیکٹ ہوتا ہے نا پریڈیکیٹ ہوتا ہے, میں کہوں کہ انا بشرون, انا بشرون میں ایک انسان ہوں, آئی ایم اے مین یا آئی ایم اے ہیومن بینگ, میں ایک انسان ہوں, انما انا بشر. اور عربی میں کہا جائے انا بشرون میں ایک انسان ہوں, برابر. لیکن اب انا بشرون جو مبتدا خبر سبجیکٹ اینڈ پریڈیکیٹ ہے اس کے اوپر انما داخل کیا جائے, یوں کہا جائے انما انا بشر, تو خبر مبتدا میں محصور ہو جاتی, میں بشر ہی ہوں. یہاں اس خیال کی تردید کر دی گئی انما لا کر کے کہ جو لوگ اللہ کے رسول کو بشریت سے خارج سمجھتے ہیں. قرآن کہہ رہا آپ کہہ دیجئے میں بشر ہی ہوں, کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں بشریت سے ماورا ہوں, بشریت سے خارج ہوں. انما کا مفاد ہے ہاں بشر تو ہوں میں تمہاری طرح, مثلکم تمہاری طرح ہوں, لیکن مجھ میں اور تم میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. پھر بھی بشریت میں ہم دونوں برابر ہیں لیکن تم میں اور مجھ میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. کیا میرے اوپر وہی آتی ہے تمہارے اوپر وہی نہیں اترتی. اسی وجہ سے نبی کی ہر بات قابل عمل اور دنیا کے کسی بڑے سے بڑے امام کی بات اس وقت تک قابل عمل نہیں ہے جب تک کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور عمل کی مہر اس کے اوپر نہ لگ جائے. یہ فرق ہے, اس لیے کہ رسول کے پاس صرف وہی آتی ہے, امام کے اوپر وہی نہیں آتی. ہاں اگر کسی کا یہ عقیدہ ہو کہ میرے امام کے اوپر وہی آتی ہے ٹھیک ہے, امام بنا لے اپنا دوسرا نبی بن لے. یا تو کہا جا رہا ہے انما انا بشر مثلکم, میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں لیکن فرق ہے مجھ میں اور تم میں زمین اور آسمان کا. کیا یوحا الی, میرے اوپر وہی آتی ہے تمہارے اوپر وہی نہیں آتی. فرق سمجھو, ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے زمین پر پڑا ہوا تھا, میں نے اٹھایا, اس کو اٹھایا میں نے, دیکھا تو اس کاغذ کے اوپر گانے لکھے ہوئے تھے, میں نے اس کو مروڑا اور ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا. اور کاغذ اٹھایا دیکھا کہ اس پہ اللہ کا نام ہے محمد کا نام ہے, اس کو پھینکا نہیں میں نے, اس کو بڑی محبت سے اپنی جیب میں رکھ لیا. کاغذ ایک ہے, کاغذ ایک ہے لیکن دونوں میں کتنا فرق ہے. کاغذ کاغذ دونوں برابر ہے لیکن ایک کاغذ پر گانا لکھا ہوا ہے, دوسرے پہ اللہ یا اس کے رسول کا نام لکھا ہو. کاغذ ایک ہی ہے نا, جس پر گانا لکھا وہ بھی تو کاغذ ہے اور جس پر اللہ کا نام لکھا وہ بھی تو کاغذ ہے. کاغذ ہونے میں دونوں برابر ہیں لیکن صفت کے اعتبار سے دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. ایک گندگی ہے اور ایک عین ثواب ہے, نیکی ہے, ایک پاک ہے ایک ناپاک ہے. یہی فرق ہے ایک نبی میں ایک عام انسان میں. نبی کے اوپر وہی آتی ہے, انسانوں کے اوپر دوسرے انسانوں کے اوپر وہی نہیں آتی. یہ فرق ہے. انما الہکم الہ واحد, توحید کی تعلیم دی گئی کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے, ایک ہی معبود ہے. اور آخر میں وسیلے کا رد فرمایا گیا, بڑا بلیغ رد فرمایا گیا, اس لیے کہ وسیلے ہی سے شرک کی راہ کھلتی ہے. شرک کی راہ کہاں سے کھلتی ہے؟ وسیلے سے. کہ کسی بابا کا وسیلہ لے لو, کسی مورتی کا وسیلہ لے لو, صاحب مزار کا وسیلہ لے لو, بیڑا پار ہو جائے گا. شرک کی راہ کھلتی ہے وسیلے کے تصور سے. وسیلے کا رد کیا گیا. کہتے نہیں کہ اللہ سے ملنا ہے تو کیا کیا جائے, کوئی وسیلہ لیا جائے. جیسے پرائم منسٹر تک پہنچنا ہے تو کسی آدمی کا وسیلہ لیا جائے. وسیلہ ہے لیکن وسیلہ کس کا ہے؟ اللہ تک پہنچنے کے لیے. بتایا گیا فمن کان یرجو لقاء ربہ, بس جو اپنے رب سے ملاقات چاہے, یعنی اپنے رب کے پاس پہنچنا چاہے, وہاں تک جانا چاہے, تو اب کیا کرے وہ؟ کسی بابا کا وسیلہ لے؟ نہیں. فلیعمل عملا صالحا, چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا, اور زندگی بھر اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. عمل صالح اور شرک سے دوری, یہی دو چیزیں ہیں جس سے اللہ کی ملاقات کی امید کی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی وسیلے ہیں سب کے سب باطل ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یہ تھا سورہ کہف کا اختتام.